жива. Чи тінь твою, царівно, зустрічаю? Цілую перстень твій на пальчику і благаю спинитися, не йти в незнаний вік. Мовчи, волосся чисто, мов потік лючи. Холодний жах на блиск мого хисткого тіла рягтить у сяйві, і волосся це окрила заповна вічності. О, жінко, мене цілунок вб'є, якщо краса не смерть. Яка ж то зваба є, і досвідок який пророками забутий в мирущій далині дарує день осмути, хіба я знаю це? Ти бачила мене, в'язничне мешкання, залізне й кам'яне, де левів тягнуться моїх віки рудаві, коли я входила фатальній вір на славі, пустельно пахнули прадавні ті царі. Чи помічала ти жахи мої старі, мов над басейном я, чий струмінь вгору лине, вигнанням маряче зриваю пелюстини блідих лілей, які зросли в душі моїй, і стежать, як несе їх водограй ясний, крізь мовчазне моє сновиддя пильні леви, і прагнуть вбрань моїх уздріти стрів зірцевий, та стрункість нігів моїх ладних прибій скорить. Відтак волосся це, яке успадкувало суворі звичаї, укласти досконало, допоможи мені, належний давши лад, коли зачісуюсь між осяйних свічад. Якщо не мир плин, яка в скляницях скніє, то може запашна трояндова олія? Дитино, здатна ще тобі допомогти духмянощі жалоб. Обвиж! Чи знаєш ти, як я ненавиджу парфумів цих пахтіння, що в душу милосне лють отруйливе сп'яніння? Я хочу, щоб моє волосся ні на квіт, що людям забуття дарує серед бід, було як золото, що запаху немає і тьмяним виблиском своїм нещадно сяє, металу зимно вбирає марний сплін і відзеркалює багатство рідних стін. Від ранніх літ моїх узброєння і чаші. Мій вік похилий стер всі заборони ваші з моєї пам'яті, що вичерпана вкрай. Досить. міцніш, свічадо. Це тримай. О, дзеркала кристал, вода застигла в рамі, як час стояв в твоїй таємній амальгамі, запрагла споменів у розпачі від снінь, що їх заховує скляна твоя глибінь, з'являлася як тінь. Вечорами горе у джерело твоє, вдивляючись суворе, я марення свого вбачала глузну. Чи справді гарна я? Ти зірку осяйну затьмариш, хоч коса розсипалася. Вчасно спинись у злочині, що студить кров нещасна. Злочись блюзнірств, відтак відповідай мені, який це демон вклав у тебе навісні тривоги, пестощі, пахтіння, цілування і святотатської, клянусь, руки, торкання мене, безумна, ти збиралася діткнуть. Не може день такий без лиха проминуть, страхітний день, що жде його іродіада. Хай буде захистом тобі небесна влада. За дивних цих часів ти наче тінь, без сну блукаєш, вдивлена в глибінь свою ясну, жахами понята безсмертна і чарівлива. Розгніване дитя, моє владарне диво, ти... Все ж мене торкнуть ти зважилась відмов! Я тайнощі свої взяла, бо власний схов. Замовкни! Прийде він. О, зорі найясніші, не слухайте! Коли, як не в жахітній тиші, отчайно марити нещадна ця ява, мов ласки просячи в якогось божества, що жде скарбів краси твоєї, задля кого себе плекаєш ти, о розпач, о тривого і власну таїну? Смута й самота троянди, що увіч лиш тінь свою в воді воліє уловити. І насміхи й жалі годилося б таїти. Все ж поясни, дитя наївне й смутне, та ні, зарівно й ця погорда про мене. Для роду смертного і для левів недосяжна, нічого людського не прагну я, звитяжна, і тільки погляд мій у рай шукає путь, при спомені, як я твою смоктала грудь. О, віра жалібна в лабетах долі злої. Так, я цвіту для себе лиш самої. Ви аметистові сади у глибині, й ви, зливки золоті, сяйвом зблисків тьмяних, під темним сном землі по сховах первозданних, каміння дороге, з якого зором п'ю музичність ясноти і чисто суть свою, і ви, що ваготую розкіш, дарували волосю буйному моєму, о, метали! Ти, жінко, виплоде лукавих поколінь, повита, лютістю свілених яскінь. Згадала смертного вступіло цьому вбранню, що хижих на село довіє недухмянню. Прийшов би тихий дрож моєї голизни, пророч, коли блакить у літній день сяйний, що жінка полоском своїм до нього світить. Мов зірку в наготі тремкій мене помітить. Я вмру. Люблю я жах невинності і люблю свою сполоханість. І завдає жалю волосся це мені, як на самотнім ложі. Вчуваю, мов змія, у тіла марнім дрожі. Твоєї ясноти, вмируща ночі ти, осноти спалах ти, льодиста й від снігів жорстокості велична. Сестринській самоті, моя ти сестро, вічна, до тебе мріяння стрімке моє зліта, віддавна жадана сердечна чистота. Себе одну я в цій вбачаю батьківщині, довкола мене все схиляється віднині. Перед свічадом чий відсвічує сумир, алмазно виблеслий іродіади зір, мені єдиній чуть, як чар сплива безслідно. Ти зважилась. На смерть. Не бійся, няню, бідна. На серце горде це не покладай вини. Але віконниці найперше зачини. Блакить у глибині прозорих шиб радіє. Я ж Анельську її ненавиджу. Німіє півсонний плюскіт хвиль. Чи знаєш ти краї, де зори втуплює, палаючи свої, Венера з вишини, і попелить листов'я. Туди я вирушу. Світи ж, у безголов'я. Нові свічки, нехай неначе сльози ті спливає тихо віск у марнім золоті. Отже, прощай. Чудових вуст жадаю інше стріти, а може, таємниць не знавши й не ждучи, ви кидаєте в світ розпачливі плачі дитинства здатного провидіти крізь сні. Прощання з холодом коштовно. Камінь.